radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 352 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe des de la sala Xavier Vinader, al casal independentista i popular Can Capablanca, la seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Una setmana més, la gent del Pim Pam Pum estem aquí en antena en directe i també en el podcast per tal d'oferir-vos el millor de la música alternativa i reivindicativa i també una miqueta de continguts polítics i socials, clar que sí. El primer que farem, però, és presentar la gent que avui ens acompanya al programa. El primer a ser presentat és aquell que ens ho arregla tot d'allò més bé, és aquell que ve des de fa unes horetes de Lleida, que acaba d'aterrar pràcticament de l'aeroport de Lleida aquí, i és aquell que fa que aquestes màquines infernals funcionin, és el nostre reverendo Tecles. Què tal, Ricky Bonic? Què passa? Doncs no vinc amb avió, no, vinc amb el tren aquest que té uns seients supercòmodes, sí, que... Per res del món em deixin el cul quadrat amb les dues hores i pico que m'estic al tren. Absolutament. Però tu, molt bé, molt bé. Aquí... Ui, som un trio diferent al trio de la setmana passada. Sí. Presenta'l, presenta'l. Presenta'l. És la nostra enciclopèdia amb potes de la música combativa. És el nostre amic de Barberà, és el nostre espectacular Pau. Què tal, bonic? Bona tarda, molt bé. Molt content de tornar a estar aquí un dia més. Una setmana més, un programa més. I a fotre-li més, ja veuràs. Feia molts dies que no venies, Ganyan? Sí, ara ja feia... Massa dies, ja. Bastants, sí. De fet, tota aquesta temporada nova encara no havia pogut... Exactament, avui t'estrenes en aquesta dotzena temporada i molt contentes que estiguis aquí. Sí, i tant. Ja saps que per nosaltres és una joia cada vegada que vens. I avui el Pau ha vingut, però no ha pogut venir ni la Noe, ni ha pogut venir l'Eric, ni ha pogut venir el Manolo, però les tindrem ben aviat també per aquí, perquè ja van donant senyals de que vindran ben aviat en alguna altra edició, i tenim també moltes ganes de saludar-les i de tenir-les aquí als estudis. Bé. A més, diria que l'Eric ens està escoltant, de tal forma que li enviem una fortíssima abraçada. Eric! I tant. Salut, molt bé. Salut. Sí, estic ahí amb la gola fatal. Molt bé, doncs per aquelles que encara no ho sapigueu, que esperem que sigueu molt poques, el Pim Pam Pum és un programa que fa 12 anys gairebé que funciona i que és un programa musical que barreja estils diferents i també cançons amb temàtiques polítiques i socials. A més, és un programa que radiem en català perquè és com ens van parir i és un programa que s'ofereix íntegrament en programari lliure perquè és quelcom en el qual s'ha entestat el nostre reverendo Tecles i és una cosa que també ens fa molt, molt orgulloses. Ai. I és un programa que cada programa comença igual amb una dedicatòria. I la d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar a Pedro Álvarez, jove assassinat per un policia a l'Hospitalet al 1992, i també a la plataforma Pedro Álvarez, una agrupació de persones i associacions que en el moment de l'exculpació del policia assassí es van organitzar de forma espontània per a reivindicar que s'apliqués justícia a la mort de Pedro. D'aquesta plataforma va néixer també la CAP, l'Associació contra els Abusos de Poder. El proper 18 de setembre, Benet Salellas, l'advocat de la família, tindrà un cara a cara amb el fiscal i els jutges de l'Audiència Provincial per intentar reobrir el cas, que porta ja quasi 28 anys en l'oblit institucional. És per aquest motiu que es convoca a concentració solidària divendres 18 davant de l'Audiència Nacional a les 12 hores. Passeig Lluís Companys, número 14 de Barcelona. 27 anys sense Pedro. Nosotras no olvidamos. Ai, aquesta és la dedicatòria, una dedicatòria que no podia faltar també en una data com aquesta. El més calent és a l'Aigüera i cal que es reobri el cas del Pedro, cal que es faci justícia i cal que pagui el culpable. Simplement des d'aquí ho reivindiquem i ho cridem. I ara anem a allò que ens ocupa i que tanta il·lusió ens fa, que és oferir-vos, com sempre, el bo i millor de la música combativa. Avui el primer a tirar la primera peça serà el mestre Tecles. Què ens portes? Mira, us presento un cantautor anarquista, podríem dir. La veritat és que no tinc gaire informació, l'he descobert dins d'un recopilatori. I buscant una mica he vist que té algun directe en, a la CNT d'Elx, per tant no sé si serà de per allí, però bueno, es diu Sonoris Causa, amb K, Sonoris Causa, i porta una cançó que es diu Qualquer Noche, que no és ben bé, no és una versió de Qualquer Noche puede salir al sol, no, ja us aviso ara, perquè no hi hagi decepcions, però és molt xula la cançó també, i res, benvinguts Sonoris Causa aquí al Pim Pam Pum. Hoy luce el sol, pero también se ve la luna. El día es claro y aún se aprecian tus destellos. Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura. Y habrá un día que el sol salga de noche. Una noche saldrá el sol. Cualquier noche y el pueblo encenderá una hoguera, la hoguera encenderá una mecha y esa mecha arderá y hará explotar a la clase obrera, revolución del proletariado, la solución. Anarquismo, organización, autogestión, milicias, sindicatos, emancipación. Cualquier noche saldrá el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras cuando aprieta el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras. Sola, però al final sí que ho deia, qualsevol noche puede salir el sol. Sí, però no és la versió de la cançó que tots coneixem. No. Això és veritat, això és veritat, però és veritat que qualsevol nit pot sortir el sol i si no surt, hauria de sortir. Ai, ai. Totalment. A més que molt gran la cançó, perquè vull dir, es nota que és esperit punky total. Sí. Agafo una guitarra i em deixo la veu aquí donant veritats que em surten de dins i ho deixo anar, perquè és el que importa realment. Sí, sí, jo traçaria una línia entre el que seria un cansautor i el que seria la penya que fa això que el Pau acaba d'explicar, que ho ha explicat molt bé, perquè hi ha penya que és cansautora, que ding, ding, ding, ding, però hi ha penya que no, hi ha penya que fa autèntiques poesies i que fa música molt ben feta amb una guitarreta i la seva pròpia veu. Molt guapa per començar. Benvingut aquí al Pim Pam Pum, clar que sí. I tant que sí. Molt bé, doncs ara em sembla que em toca a mi. Vale. Sí? Sí, no? Sí, sí, sí. Així, no? Vale. Pues mireu, jo us porto un homenatge. Hem de fer un homenatge perquè us porto els Tuts and the Maytals, la legendària banda jamaicana d'esca, reggae i rocksteady, formada el 1962 i que recentment va perdre el seu cantant, Frederick Tuts Hibbert, a l'edat dels 67 anys a causa del coronavirus. Banda que ens va deixar mítiques cançons com poden ser el Pressure Drop, Do the Reggae, Monkey Man o el 5446, That's My Number, que la va fer quan va estar a la presó. I des del Pim Pam Pum volem retre el nostre petit homenatge al que sense cap mena de dubte ha estat un dels més grans referents dins la música jamaicana i que a tantes i tantes ens ha marcat de la forma que va per tots. Des del seu primer treball, Sweet and Daddy, del 1969, us deixem amb aquest tema que totes coneixeu que es diu Monkey Man. Inconfusible aquest Monkey Man, que no és versió, que és original, tot i que molta gent li soni potser més la versió de Specials. Ara ho parlàvem, si hauria sonat o no, ha sonat la de Specials, aquesta, la sí. Original no havia sonat. No havia sonat, sempre és bon moment i més per homenatjar en tots. La veritat és que és una pèrdua important i la veritat és que portem una mala ratxa també important perquè déu-n'hi-do si n'hi han hagut de desaparicions recentment. Sí, últimament també el Manuel Alférez, el baixista de Decibelios sí. I Subtravelios, també es va morir el Jaime Triay, el cantant de Cerebros Exprimidos fa poc, els dos per malaltia xunga. I ara recentment el primer cantant que hi va haver i fundador de Bad Brains, una banda bàsica del hardcore que eren jamaicans, de fet, sí, eh? Eren rastafaris cantant hardcore, o sigui, bueno, amb tocs de reggae, i els tres també han desaparegut últimament, així que és bastant melodramàtic tot, sí. Però bueno. Va. Pues sí, passa. Seguim endavant, és sí. Així, la vida és així. Seguim lluitant la resta. Endavant. I tant que sí. Que la terra del si sigui lleu. Exacte. Molt bé, doncs ara em sembla que vas tu, Pau, sí, amb el teu primer tema per acabar aquesta primera ronda. Pues sí, ja fem melancolia a tope i ens anem amb trista absoluta. I posaré amb Flogging Molly, una banda brutal sí, de punk cèltic i tot, però amb una cançó tranquil·leta que tenen, que és Avui és el pitjor dia des d'ahir, que és This is the worst day since yesterday. I res, també, per acabar de tancar el cercle del tristó, doncs almenys el nostre homenatge a tots els caiguts. Molt bé, som-hi! To sink, and I seldom feel the bright relief. It's been the worst day since yesterday. If there's one thing I have said, is that the dreams I once had now lay in bed. As the four winds blow my wits through the door, it's been the worst day since yesterday. Falling down to you, sweet ground, where the flowers they bloom. Well, it's there I'll be found. Hurry back to me, my wild calling. It's been the worst day since yesterday. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Aquest guitarreo vol dir que ja comença la traca? No, encara. Això m'anima, eh? No. A tu et fa falta poc, Pau. A tu per animar-te et fa falta realment una guspira. Lo raro és que hagi vingut tranquil·let a la primera cançó. Sí. Jo pensava que ja ens despentinaria només començar. No. S'ha guardat, almenys. Els costums també estan per perdre'ls. I tant. I fer patades al llibre d'estil carcelari. Carcelari. Això és així. Carcelari. Molt bé, doncs anem a la segona ronda o què? Sí. Vinga, va. Doncs mireu, jo musicalment encara vindré una mica suau, però les lletres combatives com... Com poques. Com totes, podria dir. és la meva secció Folli Seitan. Folli! I en aquesta ocasió us porto els Crime Time, que no sé si són la mateixa banda o si són bandes germanes, però comparteixen Bandcamp amb el grup de hip-hop que vaig portar la setmana passada en l'última cançó, aquells tan canyeros, els Provocación al Incendio. Sí, que diria que a nivell de xarxes van tenir contacte amb ells i molt bé. Que van estar contents de que van comentar i tal. I nosaltres també, la veritat és que una gran troballa aquesta que vas portar, Ricky. Doncs podríem dir que la mateixa penya, però no ho sé ben bé, perquè és una altra banda, es diuen Crime Time, Crime-Guionet Time, i és una cançó estreta d'un disc gravat en directe. El disc es diu Rap Radical Harto, gravat a Cuellar, a Segovia, l'any 2013. Harto amb J, evidentment. Harto amb J. Rap Radical amb K i Harto amb J. I res, aquesta gent són de Valladolid, no sé si ho havia dit, i la cançó que porto es diu Liberación Total, com la majoria de les cançons proveganisme que porten. Animal, bueno, Liberación. Però, a veure, és gravat en directe, per tant, el so no és el millor que... No és tan bo com un so d'estudi, però la lletra és contundent d'aquí a Lima i m'encanta. Folli Seitan!

un cop que ens va dir us escolto a vegades, tal, no sé què. Sí, a França. A França, sí. Il·lustradora, sí, sí, sí, sí. Mira, doncs, per exemple, tant, tenim gent arreu. I tant. Vinga, va, un... Felicitant en francès. Un felicitant francès, el següent repte, va. Clar que sí. Molt bé, doncs jo abans de tirar la següent cançó us porto un cartell d'allò més interessant, és una presentació, Més enllà del rosa i del blau, acompanyament de les criatures des de la creativitat de gènere, presentació de la Drupa i xerrada a càrrec de Teo Pardo, activista trans i feminista i educador sexual amb petits i grans del projecte Sexualitats de Sida Estudi. Serà el 4 d'octubre a partir de les 17 hores a la plaça del local social de Sant Jaume de Soliveres. No hi falteu, penya, tot això organitza la gent de la Drupa Acompanyament al Bosc, un acte d'allò més suculent. Això és el poble del Manolo, no? Efectivament. Va, això ho organitzen el col·lectiu Bauma i no? Hi ha més col·lectius a part del Bauma sí, allà, sí, al poblet aquell. Sí, sí, Sant Jaume de Soliveres és un poble que bull d'activitat i bull de projectes i aquest també és un que té, té molt, molt bona pinta. Molt el bé. Tema de l'acompanyament de la canalla i així, molt guapo. La gent de la Drupa ha partit la pana. Molt bé. I per amenitzar aquest cartell us porto els Cactus Troop, o Cactus, també depèn de com, com ho vulgueu, perquè es fan dir de les dues formes. És un grup valencià de fusió d'estils, que és la primera vegada que passen per, pel Pim Pam Pum i que per tant els hi donem la benvinguda. És un grup que barreja reggaeton, pop i trap i que està format el 2018 per Samantha, el de Muro i Mickey Kellen i és un temazo des del seu àlbum Roma del 2019 que s'anomena Al carrer. Sona brega al carrer, anem a patejar a tots aixos monstres. Foc del caputxa, saps què hi hagué fet? A mitjanit els carrers ja són nostres. Escolta la vaina, ma friend, això sona fred, deixen el molde. Iria muro, connexió a la monda, rei amb estudi i cactus o borde. Tu saps, ja estem ací, fem escenaris amb el meu equip, que sí. La resistència en camí, places i parts, nostres per fi. No facis drama, creme la rama, poden callar-nos, coixer en flama. Deixa el sopar que ens toquen la terra, estem preparats pa la guerra. Al carrer, al carrer, al carrer, no et quedes en casa, la lluita al carrer. Al carrer, al carrer, al carrer, el bar està en falla que creme el carrer. Al carrer, al carrer, al carrer, que siga un infern, reclama lo teu. El cant dels ocells, l'aigua que veus, la llengua dels teus, que bulla al carrer. Rapa-pa-pa-pa-pa-pa, muro l'automàtica, amarra el puto fatxa. Volem les molles i el pa, hem aguantat més de lo que tocava. No hi ha terme mig que valga, torna amb les claus de ma casa. Xafem asfalt, adoquinat, còctel, motxilla i bandana. Va, un poc de calma, gastaré esta lírica per a calmar l'ànsia. Espai on impera la intolerància, alcança a tots com el meu comè d'almança. Cansa, esta merda ja m'ho cansa. Get the fuck out of here, you bastard. Que bulla el carrer. Reggaeton, pop i trap, el pim pam pum. Claro que sí, guapis. Era el carrer, espectacular, tema zaranga, no? De la gent de Cactus, des de València, amb tota la fúria. Ben guapa, tot i que és un gènere que no acostumem a prodigar-nos massa. El mestre Pollastre ens fotria un gec d'hòsties, sí, que deixaria sí, casa, sí, però... Sí, sí. Al carrer. Ens fotria al carrer. El mestre Pollastre ens fotria al carrer. És així, però bueno... Home, aquí, bueno, tu... Aquí toquem tots els pals, això sí, és així. El Riqui ho ha identificat molt ràpid, d'un autotune aquí, amb música combativa. Sí, sí, clar que sí. Sí. Això és molt, dèiem que això és molt nou, que abans no passava. No. Podia haver un reggaeton combatiu de fa temps, però un reggaeton amb autotune combatiu, això ja no... El trap aquest està fent molt de mal. Al carrer. Molt bé, doncs més música combativa. Seguim aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 352. Ara és el torn del mestre Pau, que tira la seva segona bala. I que vaig a destemps, però amb el sentit de que després d'un reggaeton autotunero d'aquest caire, vaig a destemps, no passa res. No passa res. Una de, més de segona. T'hauré de passar alguns enllaços o algo, Pau, perquè, mare meva... Bueno, porto una puncada, però realment tranquil·la. No, és de la maqueta d'Arpa Viejas. Claro que sí. Clar. És un reggaeton d'Arpa Viejas. Claro. I és, de fet, una cançó bastant tranquil·la. No se sent molt bé perquè és una maqueta i és el que té. I no porta autotune. No. I, no, i al final aquesta segueix una mica la mateixa temàtica de les primeres que portava, de la primera que portava i que comentàvem. I es falta una estrella i és dedicada a algú que falta. Que no hi és. Però bueno, pues, un cop més i després ja accelerarem. No passa res. Molt bé. Fom-li tonyina. Ha vuelto a ser de nuevo el vencedor. Mientras los niños lloran en su habitación, ya se acabó, ya no habrá más dolor, porque en sus manos tu vida terminó. Falta una estrella cuando se apaga el sol. Falta una estrella y aún vive ese cabrón. Falta una estrella, tu risa se apagó. Falta una estrella y ahora me miro yo. Y miraba a otro lado cuando te ibas apagando. Esos jueces bastardos, cómplices de asesinato. Y espero loco, loco por volver a ver que de sus espinas ella vuelva a florecer. Falta una estrella cuando se apaga el sol. Falta una estrella y un pibe ese cabrón. Falta una estrella, tu risa se apagó. Falta una estrella, y ahora te miro yo. Es el mismo trato que hay dentro de una prisión. El único trato que da un fascista cabrón. El que a hierro mata, a hierro morirá. Las flores pisadas a pinchar aprenderán. El que a hierro mata, a hierro morirá. Esta es la última, que no haya ninguna más. Falta una estrella cuando se apaga el sol. Falta una estrella, yo vive ese cabrón. Falta una estrella, tu risa se apagó. Falta una estrella, y ahora te miro yo. Falta una estrella. Falta una estrella. Falta una estrella. una estrella. Puncarrada, noi. Ale. Ahí la llevas. Amo les crestes. Clar que sí. Les melenes al vent. Al viento. Si no, belluguem la closca. Segona ronda, ja estic a la primera puncarrada. Serà... Bueno, tu has tirat una reggaetonada, ai, no? Ai, vull ai, dir, ai, tampoc aquí... Ara no sé què vindrà. O sigui, tinc una incertesa. Música clàssica? Un bebop? Mucho cuidado con eso. Que bé, bueno, que bé. Jo us porto un... punk rock bastant suau. Sí, eh? Sí, una banda que també s'estrena, són d'Iruña, es diuen Thatchers. Thatchers! T-A-T-X-E-R-S, Thatchers. Els coneixes? Els conec i els tenia a la recàmera, encara no els he portat, però tenen... Bé, he buscat un parell de temes ben xulos i la veritat és que és un trio que ho fan la mar de bé i sí, des d'Euskal Herria ho fan canela. Molt bé. Doncs sí, mira, aquest 2020, sembla a principis del 2020, van treure el Garaipen Cutrea. Olé. I porto la segona cançó d'aquell disc, que es diu Combat. Olé. Amb K i amb N, o sigui, com en català, però amb K i amb N, Combat. Thatchers Combat. I sona d'aquesta... manera. Ho, ho, ho. Tremenda, tremendíssima. És justament la que tenies preparada, eh? Isma, sí, tremenda. Com l'has gaudit, eh? Realment. Molt, perquè a més ja l'havia escoltat i em sembla un projecte d'allò més guapo, la gent de Thatchers, i aquest Combat em sembla una perla, el Pau deia, no? Una miqueta de surferismo, de punky surfero, però també una miqueta de punky surfero garajero. Sí. El típic d'Euskal Herria, d'allà, no? Sí. Sí, la veritat és que l'hem gaudida, a més un ritmillo molt vivaç, molt activa i molt xula. La veritat és que molt guapa la proposta que has portat d'esta tecla. M'agrada que us agradi. Sí, aquesta penya no serà l'última vegada que passin per aquí, perquè ho fan molt bé. Són només tres xavals, sí, i ho fan que és una delícia. Jo quan els vaig trobar vaig pensar, dic, això li agradarà a l'Isma, i mira si t'agradava, que ja ho tenies preparat i tot. No tenia preparat, te m'has avançat. Molt bé, i el que ara us volem avançar és aquest homenatge Chiqui, l'homenatge a Chiqui, afusellat pel franquisme el 1975, ben de llibertat, Aizen eta Sustraiak, i són un parell d'actes que es faran divendres 25 de setembre, acte central del 45è aniversari, a les 7 hores a la presó model de Barcelona, i diumenge 27 de setembre l'acte d'homenatge a partir de les 12 del migdia al cementiri de Collserola, a Cerdanyola. És un acte que s'està fent cada any, que aquest any a més arriba a l'edició 45, i que la veritat és que és un acte indefallible. I per continuar amb la bona música combativa us portem els Every Night, aquest grup de folk rock d'Argentona format el 2004, amb l'Arnau a la veu i a la guitarra, el David a l'altra guitarra, la Bert al baix, el Toni i el Bernat als violins, el Víctor a la flauta i l'Adrià a la bateria. Des del seu guerrilla us portem un tema que es diu Rosa de Foc, que és un temazo a la Barcelona combativa, i és un temazo que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, que cada vegada que no està aquí li envio un fort petonet i li dedico una cançó. Aquesta va per tu, bonica. Et vaig conèixer entre trinxeres, portaves l'estiu als teus ulls, un mocador roig a l'esquena, cançons que parlaven de tu. Els carrers t'havien vist créixer, portaves al cor un món nou, cridaves paraules de vida i esquenes cremades pel sol. Cantaves el ritme dels somnis dels barris humils, sembraves les dolces batalles a tots els teus fills. Rosa de foc, oh, com xiulaven els fusells fent-te digne. Rosa de foc, oh, com xiulaven els fusells fent-te digne. L'estiu et va fer guerrillera, somreies amb ràbia i amor. T'alçaves tan jove i guerrera, el teu coratge era un tresor. I van venir els dies de cendra, tortures, horrors i malsons. Les lluites es feren furtives, les boques es feren presons. Cantaves el ritme dels somnis dels barris humils, sembraves les dolces batalles a tots els teus fills. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digne. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digne. Avui criatures més joves que mai han sabut el teu nom aixequen de nou les llambordes i abaten les reixes de plom. I entre els carrers de la memòria retronaran crits del passat i altre cop esclats de victòria, la rosa que mai ha marxat. Que torni a volar la bandera dels pobles rebels i escrivim les noves històries dels nostres anhels. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digne. Rosa de foc, oh, oh, oh, oh, oh, oh, com xiulaven els fusells fent-te digne. Thank you. estan volant les ganivetades. A tort i a dret. Perquè pel pim pam. Estan volant les ganivetades a tort i a dret aquí als estudis de Radiodrama. S'estan ficant amb mi, diuen que porto música molt molt suau. Bueno, el reggaeton abans, ara això que hem tret tots els encenedors i hem fet... Sí. I ens hem abraçat, tu, no gaire, ens hem abraçat amb distància de seguretat. Tu no, que no en tenies. Bueno, d'aquí en endavant, d'aquí en endavant. Sí, no. Aviam. Va, que la propera serà la secció no. Punk i Dona i ja veureu que no estan, no estan tranquil·leta. No, va, ja veuràs que acabo la tercera ronda. Acaba-la. I poso punk pop, una mica. Vinga, el mestre Lara... Bueno, he vist que posava a Wikipedia, però jo no crec que siguin poperos, però és igual, sí que té una mica d'entonació. Però ho diuen. Allà ho diu Wikipedia, que són Seven Seconds, una banda d'Amèrica de Nevada, de fet, que és punk, tirant a hardcore, bastant clàssic. Bastant pop, vaja. Punk, hardcore, pop. Sí, més o menys. Seria la idea. Vale. I la cançó és Young Until I Die, que és jove fins que em mori. I amb tot l'esperit hardcore a tope. Ai, fum-li canya. Poperos del tot no eren, però... Aquesta devia ser la menys contundent, o sigui, la més contundent, perquè la resta segur que són molt més tranquil·letes segur, i pop. La típica que posen a la ràdio, els 40 principals, això. Jo tinc la sensació que el Pau, quan ens tira temes, ens els intenta suavitzar perquè no ens fiquem amb ell i diguem que és un bèstia parda. Pues funciona, si t'hi fixes. Ell ho intenta suavitzar, no, pop, no sé què, després foto una hardcoreta de puta mare, clar que claro. Sí. Molt guapa, la veritat és que ha molat molt. Sí? Sí. Hem arribat a l'Equador amb això, del programa. Ai. Mare meva. Sí, no portem encara una hora, però la cosa s'allargarà, ja veureu. Sí, farà ni pujada ni baixada, serà pla. Ahí està, ara anem en pla. Constant, ara ja amb nivell constant. D'aquí en endavant. Doncs obrim la quarta ronda, no? És així? Quarta ronda. Quarta ronda fight. Doncs mireu, jo porto tot estrenes al pim-pam-pum, menys aquesta, que em pensava que també era estrena al pim-pam-pum, però es veu que la noia ja els va portar a aquesta banda. Amigo, se te avanzó. Sempre li fas tu i avui t'ho fet ella, eh? Sí. Són els Baserrico o las Cue Labien. Cap a Euskal Herria. Cap a Euskal Herria un altre cop, a Espeitia. Espeitia. Sí. I res, doncs aquesta penya del seu disc de l'any passat, el 2019, el disc es diu 113 Bala, no sé com es diu 113 en euskera, em sap greu, està escrit amb números, per tant... 113 en euskera. Sí. Exacte, es diu així. I la cançó sí que és més fàcil de dir perquè sí que és en castellà. Es diu Vas a morir. Superoptimista la cosa. Avui estem optimistes. Jo crec que és molt sutil, no? Realment és com... Vaig a dir-ho fi, que no es noti molt, però ho vaig a dir. No fa ni una setmana com qui diu que han començat i ja estem matant o morint, eh? Hi ha coses que... les diguis com les diguis, no es poden dir de manera suau. Vull dir, si vas a morir, és així. És així, és així. Te la vas a llevar igual. Vinga, va. Perseguís a la gente de quien dependéis. Preparamos vuestras comidas, recogemos vuestras basuras, conectamos vuestras llamadas, conducimos vuestras ambulancias. Así que no te metas con nosotros. Bum! Patapam! Déu-n'hi-do. Atenció, bona. Que el Mesa Tecles comença a rebentar els ciments de Can Capablanca. Trist punk. Sí, home, quarta ronda, la quarta ronda o la segona, si és el Pau, sí. Ja està el mes. Sempre és un bon moment. Depèn de... La primera es veu que no tant. Depèn del llibre d'estil que utilitzis. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem cap a la secció Punk i Dona. Som-hi. Som-hi. Obrim la secció Punk i Dona. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'avui es diu Rocío, però poca gent li diu així. L'acostumen a anomenar Rocío, Moxo i R. Va néixer el 20 de novembre de 1991 a un poble de muntanya d'Alacant. Dins les seves professions no remunerades, li agrada estar en projectes diferents. Fins fa poc estava en un projecte d'un blog musical i d'accions socials que es deia Manada Rebelde. Ara ha començat a crear i reparar instruments musicals amb el seu company Edgar. Aprenen a realitzar guitarres i baixos i estan restaurant una bateria acústica. Li agrada l'escalada, viatjar, aprendre, veure món amb la furgo i reciclar el que altres veuen com escombraries. Per explicar-nos les seves manies, ha hagut de preguntar als altres. I li han dit, la gent del grup li diuen que té la mania d'oblidar-se dels principis de les cançons i de no saber tocar sense acabar amb el dit de la pua sagnant. Se l'ha d'embolicar per no acabar deixant-se literalment la pell. La Roxo és una mica antitot, antiracista, antimasclista, anticlassista, antiespecista. Quan portava el blog Manada Rebelde, intentaven donar visibilitat a moviments socials en tot moment. Hi ha una frase dins d'un llibre de Zafón que representa totalment la seva ideologia i diu així: a la fase més avançada del cretinisme, la manca d'idees es compensa amb l'excés d'ideologies. Per explicar-nos el seu caràcter, també ha hagut de preguntar. I el resum ha estat el següent: és impulsiva i nerviosa. En quant a les influències musicals, la Moxo ha escoltat molt punk, molt rock i molt ska. Als 11-12 anys estava tot el dia escoltant Cartón de Vino, Escape i Rasca i Pica. Ara està enamorada totalment de The Restarts. També gràcies a un amic que és un fanàtic del reggae i el rocksteady ha descobert tot un món. Quan encara no sabia ni com s'agafava un baix, ella i tres noies més van començar un projecte que es deia Infecció Vaginal. Va estar poc temps, però la va marcar força. Després, sempre ha estat col·laborant amb grups encara que no fos part instrumental, com en Trastorno Neurótico. A la fi, Matarratas, la seva banda, és una barreja de membres d'Infecció Vaginal amb la Maria a la bataca i Trastorno Neurótico, amb Edgar i Nando a les guitarres i les veus. La Roxo no s'oblidarà mai del seu primer bolo. Tenia 14 anys i van venir al poble els Mojinos Escocíos. La seva amiga i ella van anar al concert plenes d'esgarrapades i blaus, ja que a la tarda, donant voltes amb la moto, es van fotre una hòstia de caldeu. D'anècdotes personals, recorda anar a Falles de València i acabar amb l'ull cremant, ja que se li va ficar material pirotècnic. L'ambulància no sabia on era l'hospital, cosa que segueix sense entendre. Van estar 4 hores per trobar el maleït hospital, i és que la Moxo acaba a urgències massa vegades. També recordo durant un viatge a Escolaria que la policia va venir-los a buscar al cementiri de Santurce i van acabar totes juntes buscant la tomba de Joshua Scorbuto. Vaja, tot un festival. I d'anècdotes relacionades amb la música, ens explica que l'any passat li van rebentar la cara d'un cop de colze. Re, una col·lega durant un pogo sense voler... Res, que li van haver de posar uns punts i va ser tot un desastre. També recorda anar a tocar a Torrevieja i acabar a cops d'ampolla, anar a tocar a una ocupa de Xerès i haver de sortir per potes després que s'organitzés una batalla campal per defensar els homosexuals. I això sí, cada cop que van a tocar a algun puesto, paren a totes les benzineres per pillar birres. Ja les coneixen bé a totes les benzineres de la Cana València, sense deixar-se ni una. En els seus plans de futur, passen per començar a gravar el segon disc de Matarratas i el primer que gravarà amb la seva col·lega Maria, ja que ella va entrar quan el grup acabaven d'enregistrar el Generación de Residuos, el primer i de moment únic treball de la banda. I en definitiva, el que vol és seguir fotent-li canya a Matarratas i no deixar de fer soroll, que és el que els hi dona la vida. I ja per acabar amb la secció d'avui, us presentarem un temazo de Matarratas, com no podia ser d'una altra manera. La banda alicantina Divi, amb la Roxo, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana al baix i als cors, la Maria a la bataca i l'Edgar i el Nando a les guitarres i les veus. Des del seu Generación de Residuos, us portem aquest autèntic trallón que s'anomena Golpes, i sona així de bé! Deja ver el cielo. La oscuridad, la luz. Ni tu, ni jo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. I la Rosa ho sap molt bé. Espectacular el trallón que s'han tret de la xistera la gent de Matarrates, amb la Rosa al capdavant i tota la resta de la banda posant els punts sobre les is i amb aquest autèntic tema zarranga no per la mena que s'han marcat. Moltíssimes gràcies, Rosa, per tota la col·laboració que ens has donat, per totes les facilitats que ens han donat. Ja sabeu, Matarrates, on teniu una ràdio amiga, ja sabeu on teniu un programa de música combativa, per allò que us faci falta. M'ha agradat això de que repari instruments. Sí. Sí, sí. Molt bé, ha de ser guai aquest ofici. Deu ser una noia inquieta perquè li agrada estar fent diverses coses, repara instruments, però tenia també un blog de música combativa i de moviments socials, etcètera, etcètera. I la veritat és que ha sigut molt, molt guai aquesta troballa i tota la banda també té molt bona pinta. Estic segur que en algun lloc d'allà on són elles ens estan escoltant per Alacant i des d'aquí també els volem enviar una forta salutació i una forta abraçada. Molt bé, molt sí, que havies comentat, Riqui, de si era amb doble bombo. És que hi ha hagut com una pillada de toro al revés, la cançó, no? Ens ha pillat. Bueno, m'ha pillat a mi que estava parlant. Sí, perquè quedava un segon i he dit, obro micro ja. I realment, jo estava pensant, escoltant-ho, i em semblava que no. O era un bombo molt ràpid o un doble bombo. Em sembla que no, perquè feia quatre, feia... I això em sona a només un i en cap moment m'ha semblat que posés el doble bombo sense parar, amb el que jo crec que ho feia ella sola amb un pedal que té mèrit. Déu-n'hi-do. Molt bé, espectacular la banda, espectacular el temazo i molt bona secció, clar que sí. Seguirem intentant cada setmana portar-vos el bo i millor de la música punk en clau femenina des de la secció Punk i Dona. Ara és torn del Pau, seguiu en aquesta edició 352 del Pim Pam Pum. No se n'aneu, que el bo i millor encara està per arribar. I me'n tornaré a l'altre continent, a la part de dalt, a Amèrica, amb un grup que ja he portat un parell de cançons i mira, portaré la tercera, que és Half Heart, que és Tingues Cor. I és un grup de hardcore, straight edge, de fet no són pioners, però són dels... O sigui, dins del hardcore són bastant pioners, però són molt clàssics dins del món straight edge, sobretot perquè es creuen molt el seu missatge i són molt ferms amb el seu missatge. Molt bé. De fet, aquesta cançó és Something More Than Ink, que és alguna cosa més que tinta, que de referència dels tatuatges que porten, però no només de físicament, sinó mentalment, la força que tenen mental i la coherència del seu discurs i les seves idees la mantenen al llarg del temps. I ho fan amb referència a molts grups de l'època que hi va haver una gran estallida, diguem, un gran... Esclat. Sí, de moltes bandes straight edge que van durar un cert temps, després els seus components pues, van abandonar aquesta idea. Es van tirar la droga. Sí. O van començar a beure cervesa, o que també és droga, però vull dir que justament... Era broma, era broma. Sí, no, clar. Però... I ells sí que s'empantaven una mica i a més pues, volien fer referència i remarcar doncs, que hi ha ideals i que són importants també tenir uns ideals i mantenir-los. I tant. I és complicat, eh? És complicat, com tot. Doncs uns clàssics del hardcore d'Amèrica que són Half Heart. Fum-li! Déu-n'hi-do, aquests estreteigs, banyes sí, sí. Amunt, grenyes a l'aire i closca endavant. Sí, sí, violència en ve alta. És, sí. És totalment... Que no falti. No, són molt, molt típics a dins del món hardcore. Sí, eh? Tu ets un hardcoreta, i... tio. Una miqueta. Tu ets un hardcoreta. Vas ahí con las pintillas, però ets un hardcoreta. Avui ve amb la samarreta d'Erpizu. Erpizu. Amb aquest flamencore, també una mica hardcoreta. Que no ens n'oblidem d'ell. I o sigui, una gran abraçada d'aquí cap a les terres de baix. Tenim ganes de saber d'Erpizu, tenim ganes de que tregui nova mandanga i de tenir-lo per aquí i que sí, ens ho sí. Expliqui. I tant alguna que sí. Cosa s'està movent. Clar que sí. Des d'aquí una forta abraçada a Pizu. Eres un crac. I amb això hem acabat una ronda més? Sí, ens encaminem a la penúltima ronda. Penúltima ja no ronda. Queda tant. Ja no sé si la Bean estarà d'acord, però comença a fer certa baixada. Doncs mireu, porto un altre estren aquí el pim-pam-pum. Es diuen... Espera, que tinc el micro mal posat. Es diuen Raza, amb punts entre cada lletra. Ah, com si fossin sigles. Com si fossin sigles. Tot i que les xarxes els pots trobar també sense punts. Clar, sí, perquè si no és una mica difícil. Si no, sí. El disc que porto, espera un moment que ho he perdut aquí la info, el disc que porto es diu 2 més 2 igual a 0 i el 2 més 2 fa referència a que són dos grups de Xile i dos grups d'Argentina. Amigo. Els que porto, si no vaig errat, és que ara no m'ho he apuntat, però crec que són de Xile aquests. És un split això? És un split a 4, tu. 4. Mira, són el Raza, aquests que porto avui, i també hi ha els Cráneo Negro, els Chita i els Roñosos. Ah, ole, ole. He estat a punt de portar-ne quan faig, no? Quan faig aquesta la secció split, que també és una secció que faig de tant en tant, pues porto els dos, però com que eren quatre he dit, era... és massa i tots són més o menys del mateix estil, dic, no. Si haguessin no. Sigut un més escala, l'altre menys... Però no, són tots bastant... Ho pots portar un altre dia per continuar? Sí, segurament el que faré és portar un o alguna cançó de... Potser no de l'Split, però m'he apuntat els noms, tots els grups aquests, a part de l'Split, tenen les seves coses. Ja indagaré una mica i buscaré la bona cosa. Molt bé. Però bueno, d'aquests Raza porto una cançó que es diu Falla el sistema. Podríem dir fallen tots els sistemes, perquè és el sistema econòmic, el sistema militar, el sistema de la societat en general, fallen tots els sistemes. I el sistema operatiu també falla de vegades. El nostre sistema operatiu a vegades ens dona problemes, però... Tots els sistemes operatius fallen, sí, sí. I res, us deixo amb aquesta novetat del pim-pam-pum, el Raza em falla el sistema. Enxúfala! Sin familia y sin nación. i todo faixa. Bueno, doncs aquí els tenim. He dit Xile, però potser són mig Xile, mig Colòmbia. No? Mm-hmm. Bueno, bueno, indagaré més. Havies dit Argentina al començament? Havia dit que l'Split tenia un altre grup d'Argentina, no? Sí, jo havia dit que eren dos d'Argentina i dos de Xile. I aquests són els xilens. I aquests crec que són els xilens, però deuen tenir, deuen ser mig de Xile, mig de Colòmbia. Perquè en un altre lloc posava que eren de Colòmbia i llavors no sé ben bé quina info és la correcta o si, és que... o si les dues són correctes, perquè són mig-mig. Si són xilens, el mestre Manolo està aplaudint amb les orelles. Això és així. És que han fet que sí. Split del CD i split de llocs de, d'on són, de la procedència, de, prudència, sí. De persones. Sí, sí, clar. Ho expliten tot. A mi la veritat és que m'ha encantat, eh? M'ha encantat i era una mena de hi ha algo aquí que va mal, però amb una altra versió, no? Amb una altra moguda que tot falla i és veritat que tot falla i tot se'n van orris de tant en quant i fallen tots els sistemes, com dèiem, molt guapa, molt guapa. No és ahí hardcore ni despeine ni bastant res. Bastant sostingudeta, però amb força. Eh? Sí, I la lletra molt xula, molt ben trobada, molt guapa. La veritat és que una troballa d'aquestes també com per guardar-se. Bueno, cinquena ronda, tu. I tu, hòstia, ara ho estic veient aquí i aquests els conec. Jo, ara tu vens fort, eh? Ara despentinarem. A veure. Això tot és per tot el que m'ho dit abans, per aquelles ganivetades que m'ho anat tirant. El poperío que portaves abans. Exactament. Cabron. T'has despupejat. M'he despupejat, però abans de despupejar-nos del tot, ens volem sumar a la campanya Alerta Roja del Movimiento de Unificación Sectorial de la Industria del Espectáculo y los Eventos, que estan en peu de guerra. Estan en peu de guerra en diferents actes i concentracions arreu per tal de reivindicar mesures urgents per garantir la supervivència del sector. Sí, la veritat és que és una vergonya com s'està tractant a la cultura i des d'aquí els hi volem donar tota la força i tots els ànims a tota la gent de tècnics de so, grups que no poden tocar i tota la gent que està al darrere de la cultura, que la veritat és que els estan rebentant. Les sales de concerts, espais... No? Estan rebentant-los i des d'aquí no només trenquem una llança, sinó que esperem ser ni que sigui un petit gra de sorra perquè això no passi. Intentarem fer programes aquí a sota la quartera del casal Can Capablanca per tal de que pugui venir gent i pugui gaudir d'actes culturals, musicals, que és el que a nosaltres ens ocupa. En petit format, perquè és l'únic que ens deixen fer, però tot, fins allà on ens deixin, allà farem. I tant. Posarem el nostre petit gra de sorra i intentarem que la cultura segura vagi endavant, que és el que s'ha de fer. Sí, amb les que cauen, com ara ha caigut la Rock Sound, per exemple, doncs se n'aixecaran 10 més. A la que es pugui, això ho tirarem endavant. Així és. I a nivell musical us porto una espantinada. Ja veureu que si abans el Manolo aplaudia amb les orelles, ara aplaudirà amb el cul, pràcticament. I tu també, mestre Tecles, perquè són els Eat My Fear, wow. Millor dit. Sí. Banda berlinesa de hardcore, queer, feminista i vegà. Ho fan ràpid, agressiu, polític i ple d'amor. Elles són l'Andrei i l'Adriesa a les veus i les guitarres, l'Andrea a la bateria i l'Helena al baix. Des del seu Taking Back Space del 2019 us portem una despentinada grossa que s'anomena Never Give Up i això us asseguro que sona que trona. Bye. podria, no es podria dir ni més alt ni més clar. O sigui, ni més alt ni més clar. I sí, són, són penya feminista, vegana, des de Berlín, que li foten amor i ràbia, com heu escoltat, amb aquestes veus que sembla que les estiguin degullant des del Taking Back Space, aquest Never Give Up que ha sonat així aquí al Pim Pam Pum. Bé, bé, bé. Aquestes jo les coneixia perquè les havia portat a la secció Pro Vegan. Sí. I déu-n'hi-do. També les tenia allí la llista, sempre estan allí, no, no les acabo de portar mai, però... Però vale molt la pena, ahí... eh? Sí, sí, sí. Si vols despentinar, és... són bones clientes. Sí, és veritat. Un dia d'aquests recuperaré aquest grup i també en portaré un altre. A veure. Clar que sí. Molt bé, doncs ara sí que ens encarem ja a la recta final del programa, quedant només tres temes, si no estic equivocat. No, no, falta que... la... Certament, certament sí, és així. És que avui anem al revés. Sí. I és un lío, eh? Jo també ho he de pensar. Ara em toca a mi o encara... O... Acabaré encara la cinquena ronda. Exactament, acabarà la cinquena ronda, el Pau, amb què? Perquè després d'això... Sí, jo m'encrusto. Fum-li canya, eh? Jo m'encrusto. Sí, jo veig alguna diàresi per aquí, que sí, ja és ja. Indicatiu. A... Sempre. anirem encrustats a Barcelona amb els dissabte. Dissabtes amb dues S's, A, amb diàresis PT... Ah, em sembla final. A mi. Dissabte? Dissabte, potser són de Barna o de Lleida? Pues, no, em sembla que són de per aquí, que després van fer Louis Armstrong, també, ah. I són grups de cross de per aquí. Em sembla que són de per la zona de Barcelona. Tampoc però havien sonat, no? No? Sí, havien sonat ja sí? Una cançó. Hòstia, doncs pues no els tenia gens controlats. El Ciutadà, i avui porto la dominació no sorgeix del no-res. I... Efectivament. I al mitja cançó diu de sorgeix en un mateix. O sigui, realment un missatge bastant potent també d'autoanàlisi i autoconsciència de què carai estem fent. I tant que sí. Doncs, sí, fot-la perquè no tornaré a dir el títol. Enxufa! Molt millor, no, ara, família? Brutal, això, eh? Oh, oh, oh. Ui, m'ha despertat. M'ha vingut un vent ràpid de... Ens ha fotut un castanyot que ens ha enviat a dissabte, de dijous a dissabte del tirón. Tremenda, tremendíssima. Ara sí que Can Capa s'ensorra. Rar. Molt bé, doncs pues, sí, sí, ja queda una ronda. Ara sí que... Ara... verdaderament, ara sí que entrem a la última ronda. I com li agrada, eh? Com li agrada aquí a l'amigo... Sí, aquesta no era la seva última, eh? No, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Encara revelarà el clau, l'Angelet. Sí, sí, sí. I tu amb què t'acomiades? Perquè no, no, també li fotré canya, no tanta com veníeu fent vosaltres, perquè a la quarta ronda us despentineu moltíssim. Jo sí. Avui... Tradició del Manolo, això, bé, eh? Sí. Sí. Sí. Jo em resisteixo, jo sóc així l'última, progressiu. L'última és la teva. És la teva. Però aquest cop tampoc no és la despentinada així a saco saquíssim, però déu-n'hi-do també. Mireu, també presento la meva última banda d'avui. Aquests sí que són d'Argentina, del Mar del Plata. Mar del Plata, que bueno sí. Que veniste. Sí, sona com que el gènere d'alguna paraula està equivocat, però ho he buscat a més d'un lloc i és així. Oh. Mar del Plata. Com en català l'argent. No de la plata o... Com en català l'argent. Sí. I l'apòstrof argent? Tot un... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Però la plata, tant si és la plata del diner com de la plata del metall, sí. És la plata, no? Però no. Potser li canvien el gènere allà. No ho sé, a sí. Vegades... Pot, no? Ser, fan... pot ser. Bé, no en tinc ni idea, la veritat, no en tinc ni idea. Però bueno, aquesta penya del Mar del Plata, d'Argentina, es diuen Desintegrar. Han tret un disc aquest 2012... Bueno, de fet, aquest 2012 han tret dos discos. Un a principis d'any... Aquest 2012? Ai, 2012, 2020, perdona. Hòstia, sí que ens ha fotut gran la clatellada el dissabte, sí, sí, sí, sí, perdoneu. 2020, si de més ho tinc apuntat aquí, 2020, no sé per què està dient. Aquest 2020, al març, van treure la seva primera maqueta, que no té nom, per tant, podem dir que és un homònim a... Sí. Primer homònim, eh? Primer homònim, Desintegrar. I després, ara cap a aquest estiu, han tret el seu primer disc. O sigui, han anat per feina, aquesta penya. I... Era empresa. Sí. Sí, sí. Sí, sí. I amb la dificultat que té ara, no?, intentar fer coses i treure-les i tot. O sigui, sí. Amb dos nassos. I són treballs curtets i que les cançons també són curtetes, com totes en aquesta franja del programa. I res, la cançó es diu Gatillo Fácil, que parla de... Bàsicament dels abusos de la policia, no? De la discriminació, de que tenen gatillo fàcil, sí. segons la raça o segons la classe social de la persona que tenen a davant, no? I res, jo m'acomiado amb això, amb els Desintegrar, el tema que es diu Gatillo Fácil. Contra la pasma. Por discriminación, es hora de luchar. Hoy podés ser vos, también puedo ser yo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con toda esta mierda? Déu-n'hi-do. Doncs sí, doncs sí. Gatillo. Gatillo. Aquests es notaven que aquests sí que eren argentins. Gatillo fàcil. Que bona. Molt bona, sí, sí, m'ha agradat moltíssim aquest. Ai, ai. Com has dit que es deien? Diuen Desintegrar. Desintegrar. Que l'havies presentat com que no anava en la línia una mica menys i tal, i no. Perquè cridaven molt, però no era superràpida, em referia a això. Ah, però contundent i amb contundent, força. Contundent, la meva última cançó. Vull dir, anaven sobrades, anaven sí, sobrades. Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs ara sí que s'acaba sí, del tot, sí. del tot. Acabarà el pim-pam-pum amb un parell de temes. Abans, però, recordar-vos que el programa d'avui l'hem dedicat a Pedro Álvarez i la plataforma Pedro Álvarez que convoca concentració solidària divendres 18 a l'Audiència Provincial a les 12 al Passeig Lluís Companys número 14 de Barcelona. També us hem presentat l'acte de presentació de la Drupa. Espera un moment, sí. Sobre lo del Pedro Álvarez. Aquí hi havia un deadline, hi havia com una data on es tancava definitivament el cas si no hi havia cap novetat. Em sembla que s'estava sí, arribant ara... El... Sí, sí. Si no m'estic confonent de cas, crec que era lo del Pedro Álvarez. Sí, sí, sí. Estic d'acord. El que ara hi ha és el cara a cara, que tampoc s'havia pogut produir encara. Després de 27 anys encara no havien tingut temps de que hi hagués un cara a cara entre l'advocat i els jutges i el fiscal. I ara no toca. No, fins ara no ha tocat. La mare que els va parir. Déu-n'hi-do. I bueno, també us hem presentat, com dèiem, l'acte més enllà del rosa i el blau, la presentació de la Drupa i xerrada a càrrec de Teo Pardo a Sant Jaume Ses Oliveres. I també l'acte d'homenatge al Chiqui, que és un cartell que no li agrada a l'Eric, però que és un cartell d'allò més guapo. Sí, és veritat. Homenatge al Chiqui, afusellat pel franquisme en 1975. No hi falteu, el 25 i el 27 de setembre. I a més, dins... No li agrada la grafia del cartell. No, l'acte li agrada molt. El que no acabàvem de trobar era el tema del cartell, que deia que s'havien equivocat. Bueno, va ser molt divertit. I després, a la secció Punkidona us hem presentat a la Rosso Mosso de la banda Matarrates i també ens hem volgut sumar a la campanya Alerta Roja per tot el tema de Hacemos Eventos per una cultura segura i que demanen doncs, mesures urgents per garantir la supervivència del sector. Això és el que ha donat de si aquesta edició 352 del Pim Pam Pum. Ens acomiadarem amb dos temes, em sembla que el primer el tiro jo. Tu mateix. I és un tema de Catarsis, amb doble Z, que és una banda cubana de punk rock que no acostumen a prodigar-se gaire per aquí al Pim Pam Pum, la gent de Cuba. Amb K i dos Z, sí, Catarsis. Sí. A més ho fan de perles. La vaig escoltar, vaig dir directe. De fet, aquesta setmana va ser just quan em va arribar. Banda cubana, com dèiem, formada el 2016. És un altre homònim, perquè el tema es diu Aprendimos a vivir con eso i és de la seva demo, que porta el mateix títol, i és del 2018 i és un rock and roll en tota norma. Ja veureu que no despentino gens, però que tampoc defalleix. I el mestre Pau s'acomiada amb l'últim tema d'aquesta edició. També un homònim? No. Farem un trio d'homònims per acabar? No, tornarem a posar crust amb una banda que m'agrada molt, que també ha sonat aquí un cop, que són Bait. Sí. Déu-n'hi-do. Em vaig enterar avui, escoltant-ho, que va treure un CD aquest any, no m'havien enterat. I bé, un EP, bona sorpresa, llavors. Sí, molt, molt bona. I ho van gravar el novembre del 2019, i ara no sé ben bé quan, a l'inici del 2020, doncs el van treure. I No el 2012, el 2020. 2020, exacte. Que es diu Another End of the World is Possible, o sigui, un altre final del món és possible. És possible. Així, esperançador. I la cançó es diu Humility, que són més contundents encara que abans. Sí, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Deixem a l'Angelet. Amb humilitat, però... Però cataclanc. Cataclanc. Però pim-pam, fisqui flasca. Pum. Deixem a l'Angelet que tiri les seves barbaritats, que és el que li encanta, i ens encanta a nosaltres que vinguis cada setmana, mestre Pau. I tant. Ja saps que sí. Es pot, i tant. I res, i a vosaltres que ens escolteu, que no ho deixeu de fer, que de fet sou l'autèntic motor que fa bellugar el pim-pam-pum, que estarem la setmana que ve amb totes vosaltres, que segurament tindrem aquí el mestre Eric i el mestre Manol Aken, i tenim moltes ganes... El dijous que ve, ja sí. És confirmat, ja, això, no del... semiconfirmat. Ho diem i ja està, si no... No, és semiconfirmat, i encara no confirmarem res, però ja us ho podem avançar, penya, que tenim un munt d'actes a la quartera, i també arribarà al març i tal, l'aniversari de Can Capa, i també que tenim... Fan 20. Fan 20 anys, i això ho haurem de celebrar de manera espectacular. I tot ho parlarem. Per la nostra banda, això és tot. No sé si volem afegir alguna cosa, companyes. No, el programa és rodonet. Sí. Ben tornat, Pau, aquesta nova temporada. Sempre sí, està superbé aquí. Tenim moltíssimes gràcies, ganes d'estar totes. I tant que sí. Molt bé, família, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta!